Znamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od piątku zapisy na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Szef polskiej dyplomacji spotka się w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Trybunał Konstytucyjny podejmie przerwane pod koniec sierpnia posiedzenie w sprawie wyższości unijnego prawa nad krajowym. W piątek rozpocznie się rejestracja na szczepienia trzecią dawką dla osób powyżej 50 roku życia oraz dla medyków. Rząd przyjął rekomendację Rady Medycznej, która przewiduje, że po pół roku od pełnego zaszczepienia będzie można podać dawkę tak zwaną przypominającą. Od początku września na szczepienie trzecią dawką mogą się rejestrować osoby z poważnymi zaburzeniami odporności. W piątek ruszy rejestracja dla kolejnych grup, którym Rada Medyczna rekomenduje, by przyjęły dawkę przypominającą. To pracownicy służby zdrowia i osoby po 50 roku życia, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest jakby naturalna grupa, która tą odporność ma mniejszą niż osoby młode czy te zdrowe. Dlatego chcemy, aby ta trzecia dawka była skierowana właśnie do tych grup. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że chodzi o to, by zwiększyć odporność na COVID-19. Wypracowana została wspólna, spójna rekomendacja Rady Ministrów, którą my, rządzący, jak najbardziej przyjmujemy do realizacji po to, aby tych najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby chronić. Do szczepień przypominających będą wykorzystywane preparaty firmy Pfizer i Moderna. Sylwia Białek, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy także na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau spotka się dziś w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Informację o planowanym spotkaniu potwierdził rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Planowane spotkanie potwierdziły obie strony, polska i rosyjska. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział, że spotkanie ma związek z objęciem przez Polskę w przyszłym roku przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń dla naszej dyplomacji w najbliższym okresie. Minister Zbigniew Rau spotyka się w związku z tym szefami dyplomacji różnych państw, również tych, które odgrywają ważne znaczenie w Europie i bardzo duże znaczenie jako stały członek Rady Bezpieczeństwa. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie takich spotkań wymaga, z tym jest to właśnie spotkanie związane. Rzecznik MSZ nie wykluczył, że podczas spotkania pojawią się także inne kwestie. Zapytany przeze mnie, który kraj wystąpił z inicjatywą spotkania, Jasina odpowiedział, że doszło do niego w wyniku, jak się wyraził, zrozumienia obydwu stron. Według rosyjskiego MSZ przy okazji szczytu ONZ w Nowym Jorku Ławrow odbędzie około 25 spotkań bilateralnych z zagranicznymi dyplomatami. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. W drugim dniu swojej wizyty w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda spotka się dziś m.in. z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii oraz wezmie udział w wirtualnym szczycie do spraw COVID-19 organizowanym przez Biały Dom. Prezydent spotka się także z przedstawicielami służb biorących udział w akcji ratunkowej po 11 września 2001 roku. Rozpatrywanie wniosku premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w traktatach kontynuować będzie Trybunał Konstytucyjny. Rozprawa rozpoczęła się pod koniec sierpnia. Po pół godziny ogłoszono przerwę. Jej powodem był wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka dotyczący wyłączenia sędziego Stanisława Piotrowicza. Rzecznik mówił m.in., że sędzia ten jeszcze jako poseł Prawa i Sprawiedliwości był jednym z kluczowych polityków, który przeprowadzał zmiany w sądownictwie. Filmy Andrzeja Żuławskiego, spotkania z twórcami krótkich metraży, prezentacja filmów z konkursu głównego i debata o etyce w branży filmowej. To oferta na trzeci dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, mówi dyrektor artystyczny imprezy Tomasz Klankiewicz. Dzisiaj rozmawiać będziemy o etyce w branży, oczywiście wychodząc od tematu szkół artystycznych, ale przechodząc do tematu kodeksów etyki, tego jak wypracowywane są nowe regulacje pracy ekip filmowych i tego jak branża stara się dostosować swoje zachowania do współczesnych wymogów. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa do soboty. Wieczorem rozpocznie się astronomiczna jesień, dokładnie o 21:21. W tym roku jesień ma być łagodna, szczególnie najbliższe tygodnie powinny zachęcać do aktywności na zewnątrz, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Czeka nas polska złota jesień. Bardziej możemy tego oczekiwać w październiku. To dlatego, że temperatura będzie, jak to określają klimatolodzy, w normie, a ta norma jest wyliczana na podstawie ostatnich 30 lat. Można się spodziewać naprawdę bardzo miłej aury, mniejszej ilości opadów. No i będziemy mogli cieszyć się tymi pięknymi kolorami podczas spacerów. Kalendarzowa jesień rozpocznie się jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A propos aktywności nie tylko na zewnątrz. Krzysztof Łoniewski. To nie był specjalnie udany mecz naszych piłkarek. W drugim meczu eliminacji mundialu pokonały wyrywaniu Armenki 1-0 po golu Weroniki Zawistowskiej, mówi grająca na co dzień w Paris Saint-Germain Paulina Dudek. Ciężko, szczerze mówiąc, powiedzieć coś po takim meczu, bo otwarcie sobie też powiedziałyśmy, że właściwie to był chyba najgorszy mecz, jaki rozegrałyśmy do tej pory. To na pewno jeden też z gorszych, jaki ja pamiętam w ogóle za czasów, kiedy ja gram reprezentacji. Na pewno jest o czym myśleć, na pewno będzie co analizować i tak jak mówię, otwarcie sobie powiedziałyśmy, że jeżeli będziemy tak grać, jeżeli będziemy tak nieskuteczne, to no, ta duża impreza na pewno będzie się gdzieś tam oddalać. Liczymy, że skuteczność się poprawi, bo kolejnymi rywalkami naszych dziewczyn będą dużo wyżej notowane Norweżki. Ten mecz za miesiąc w Łodzi. W Kaliszu doszło do sensacji w Pucharze Polski. Miejscowy KKS 2-1 pokonał i wyeliminował Pogoń Szczecin, jakkolwiek by patrzeć, ekipę z Czubata Beli w PKO Ekstraklasie. W innych meczach 1/32 finału same porażki gospodarzy. Ruch z Dzieszowice przegrał 0-6 z Zagłębiem Sosnowiec. Polonia Środa Wielkopolska 0-2 z GKS-em Jastrzębie. Druga drużyna Śląska Wrocław 0-3 z Zagłębiem Lubin i wreszcie Jagiellonia Białystok 1-3 z Lechią Gdańsk. Mówi trener biało-zielonych Tomasz Kaczmarek. Na pewno byłoby nam łatwiej, gdyby się nam udało nie wpuścić Jagiellonii z powrotem do tego meczu. Także myślę, że bramka na 3-1 nie powinna nam się zdarzyć. I tak samo, gdybyśmy wykorzystali rzut karny na 4-1, myślę, że już końcówka byłaby troszeczkę spokojniejsza. Taka jest piłka. Jesteśmy zadowoleni. Mówił do rządzy do perfekcji Tomasz Kaczmarek. Z takim podejściem można myśleć o robocie w Serie A. We wczorajszych spotkaniach we Włoszech Fiorentina z Bartłomiejem Drągowskim w bramce przegrała z mistrzem kraju Interem Mediolan 1-3. Bolonia, tu między słupkami uwijał się Łukasz Skorupski, po 2 zremisowała z Genoą, zaś Atalanta 2-1 pokonała w Bergamo Sassuolo. Kończymy informacją siatkarską. Alberto Giuliani po niewątpliwym sukcesie, jakim był wywalczony dopiero co srebrny medal w Mistrzostwach Europy, zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Słowenii. W kraju od razu zaczęły się spekulacje, że może zastąpić Vitala Heinena. To byłaby rzeczywiście ciekawa kandydatura. Włoch na co dzień jest także trenerem Asekoresowi Rzeszów. Znów o sporcie za godzinę. Pochmurno, ale na wschodzie, a później na północy będzie się przejaśniać. Na południu i zachodzie deszczowo, wysoko w górach śnieg i śnieg z deszczem, wiecznie. Na termometrach 9 stopni na Podhalu, 10 na Podlasiu, 13 w centrum, 17 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres Philips Latte Go teraz taniej o 500 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba i3 teraz za jedyne 1299, taniej o 700 zł. Włączamy niskie ceny. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Bacy strzelił w domu piecyk. Oddałby on stado owiec, by odwiedził go fachowiec. Rockmanowi prąd zaś wysiadł. Oddałby kolekcję gitar, by fachowiec doń zawitał. Pękła rura u bankowca. Dam majątek za fachowca. Ech, fachowcy są dziś w cenie. A dokładnie w cenie usługi Pomocna Ekipa. Jesteś klientem PGNiG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvite Max. Dlaczego?

Close to Me to The Cure na antenie radiowej Trójki. We wtorek, przyszły wtorek, miną 3 dekady od śmierci Milesa Davisa i z tej okazji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się specjalny wyjątkowy koncert ku jego pamięci. Wystąpi Tribute to Miles Orchestra. Zespół przedstawi reinterpretację utworów mistrza, a wieczór będzie miał charakter muzycznej audycji radiowej. W jego trakcie opowiemy o prezentowanej muzyce. Będą opowiadali o tej muzyce zarówno wykonawcy, którzy chwilę po opowieści o utworze go wykonają, to będzie o muzyce wraz z nimi na scenie opowiadał także Michał Margański, gospodarz koncertu. I teraz właśnie oddajemy głos Michałowi Margańskiemu. Książę ciemności lub Picasso jazzu. Między innymi właśnie tak określano Milesa Davisa i to nie bez powodu. Oczy miał tak strasznie przenikliwe. Mówi Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Wydawało się, że jakiekolwiek myśli przechodzą przeze mnie, że on to czyta. Tego typu określenia padały zarówno z ust kolegów po fachu, jak i zagorzałych fanów. Trębacz bowiem już za życia stał się chodzącą legendą. Świadomie bądź nie, bardzo wyraźnie kreował swój wizerunek. Oczywiście podstawą była muzyka, której uczył się grać od maleńkości, otrzymując klasyczne, rzetelne wykształcenie muzyczne, ale to, co równie ważne, to jego rodzice. Ojciec był dentystą, a matka skrzypaczką. Status rodziny Davisów sytuował się w górnej części klasy średniej, zatem nasz bohater od małego dorastał w warunkach pozwalających zarówno na rozwój intelektualny, jak i umożliwiający wyrobienie gustu. Mówi się co prawda, że na temat gustów się nie dyskutuje, ale trzeba ów gust mieć. Miles miał go bez wątpienia, co poza wyrafinowaną muzyką przejawiało się również w tym, jak się nosił, jakie przedmioty zwracały jego uwagę. Miles Smiles. Wspominamy Davisa w Trójce. And I know you have a big ovation for the gentleman who fronts this group. Miles Davis. Słyszą Państwo fragmenty słynnego koncertu My Funny Valentine. Był rok 1964, czyli schyłkowy czas, kiedy to Milesa można było jeszcze zobaczyć w dobrze skrojonym garniturze i krawacie. W tym wypadku w krawacie w białe grochy. Wraz z upływem czasu i kolejnymi nowymi koncepcjami w muzyce, Davis zacieśniał kontakty z projektantami mody i coraz częściej pojawiał się na scenie w jedynych, szytych specjalnie dla niego kreacjach. Odpałowych kreacjach. He loved clothes. So he would, these designers would send him clothes, because it's Miles Davis, they would send clothes to Miles. Mówi Marcus Miller, współproducent płyt Milesa Davisa w latach 80. Miles kochał ciuchy. Wszyscy o tym wiedzieli. Projektanci przysyłali mu swoje ubrania. Zabierał mnie do siebie do domu, on i jego dziewczyna siadali na kanapie, a ja przebierałem się w te wszystkie dziwne rzeczy. Byłem modelem, a on oceniał, czy to, co dostał, nadaje się do noszenia. Mówił na przykład: "Yeah, I like that, but I don't like the jacket. So you keep the jacket." To mi się podoba, ale ta marynarka jest do niczego. Możesz ją zatrzymać. You know, niektóre z tych rzeczy mine, mam do tej pory. I still own these things, you know what I mean? But it was nice, you know, we cars, food. Miles w ogóle lubił ładne przedmioty. Auta, dobre jedzenie, kobiety, no i muzykę. Dużo muzyki. Mieliśmy bardzo ciekawy i specyficzny czas. Nie byliśmy rówieśnikami, bo przecież mógłbym być jego synem. Zdarzało się, że mówił mi, co mam robić, a czego nie. Jak wtedy, kiedy próbowałem mieć jednocześnie więcej niż jedną dziewczynę. Tak jak on. Ale on mówił: "He said, don't do that. Nie rób tak." I said, "Are you kidding me?" Na co oburzałem się: "Jak to? Ty tak robisz." Odpowiadał: "He said, you're not me. And I know that's not in your nature, you know? So be you." Ty nie jesteś mną. To nie jest w twojej naturze. Bądź sobą. It's like blah, blah, blah. But then you get older. Wtedy, kiedy tego słuchałem, to było dla mnie zrzędzenie. To tak jak rodzice tłumaczą ci różne rzeczy, no i lekceważysz to. Dopiero kiedy dorastasz, nabierasz własnych doświadczeń i okazuje się, że oni mieli rację. Tak było z Milesem. Miles Smiles. Wspominamy Davisa w Trójce. Z Milesem było również tak, zwłaszcza w latach 80., że flirtował z muzyką popową. Zresztą miał w nosie opinię tak zwanych mentorów jazzowych, piszących recenzje jego płyt. I tak w roku 1985 CBS wydaje płytę, która w pewien sposób wstrząsnęła środowiskiem jazzowym, ponieważ na niej pojawiła się kompozycja Human Nature, rozsławiona przez tego pana. Michael Jackson is... Na płycie Thriller 3 lata wcześniej. Can you dig it? Na zakończenie dzisiejszego spotkania przywołuję właśnie to nagranie i jednocześnie zapraszam na nasz wspólny czas jutro mniej więcej kwadrans po godzinie 8. Cykl Miles Smiles, tak jak Michał Margański przed chwilą wspominał, wróci jutro mniej więcej kwadrans po ósmej. Natomiast nasz wtorkowy koncert odbędzie się z udziałem publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert, na którym zespół Tribute to Miles Orchestra zagra utwory Milesa Davisa. Na scenie będzie z zespołem cały czas Michał Margański, który będzie rozmawiał o utwórczości z Milesa Davisa, właśnie z wykonawcami. I teraz tak, ja mam dla Państwa zaproszenia, i to podwójne, na tę właśnie imprezę, na ten koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście na naszej antenie i na mediach społecznościowych również będzie można to zobaczyć i wysłuchać. Ale czemu, skoro można, to nie przyjść na żywo? Pora na trójkę. Pora na trzy, pisane cyfrą, pora na trójkę, @polskieradio.pl. Tam Państwa chętnych na zobaczenie koncertu już w najbliższy wtorek o godzinie 19:00. Tam chętnych zapraszam. Zaproszenia podwójne mam, chętnie komuś dam. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. Teraz Chaka Pong, My Name is Stain na antenie radiowej trójki, 27 minut po ósmej. Za chwilę ekonomia, za chwilę prognoza pogody. My name is Stain. I don't complain. I don't complain. Do you comprehend? What is the point of being born and being gone? There must be a reason. War to the east, pain to the west. What is at least what we do best? What we do best is sharing. Za pół godziny wybije dziewiąta. Obiecałem serwis ekonomiczny i prognozę pogody. To już za moment. Najpierw jednak sprawdźmy, kto z Państwa wraz z osobą towarzyszącą obejrzy w najbliższy wtorek o godzinie 19:00 koncert zespołu Miles Tribute Orchestra. Koncert nasz poświęcony twórczości Milesa Davisa z okazji 30. rocznicy jego śmierci. I widzę tutaj w moim prywatnym listonoszu panią Annę z osobą towarzyszącą, pana Tadeusza i pana Irenę Tadeusza. Zatem Państwu gratuluję serdecznie. Więcej zaproszeń na to wydarzenie już jutro po godzinie 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Międzynarodowa Agencja Energetyczna apeluje do Rosji o zwiększenie przesyłu gazu do Europy. Komunikat agencji ukazał się dzień po tym, jak Gazprom postanowił nie zwiększać przesyłu surowca na zachód w październiku. Obecnie braki surowca w magazynach powodują ogromne zwyżki jego ceny. Od października zaczną obowiązywać wyższe ceny gazu dla gospodarstw domowych w Polsce. Nie będzie wygaszania kopalni Turów. Polska podejmie wszelkie możliwe kroki prawne, by wykazać nieproporcjonalność kary. Tak mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o karę nałożoną w poniedziałek przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Polska ma płacić 500 tysięcy euro za każdy dzień pracy kopalni, czego domagały się wcześniej Czechy. Musimy oczywiście utrzymać funkcjonowanie całego naszego systemu, który nie ma ogromnych nadwyżek mocy, zwłaszcza tych pracujących w tak zwanej podstawie. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić na jej wyłączenie. To jest dla mnie absolutnie oczywiste. Negocjacje z Czechami trwają od połowy czerwca. To wtedy czeski rząd zawnioskował do TSUE o 5 milionów euro kary za każdy dzień pracy kopalni, którą w maju Trybunał nakazał wygasić. Chodzi o szkody środowiskowe, jakie kopalnia ma powodować po czeskiej stronie granicy. Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 5,4% licząc rok do roku. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. To wynik zgodny z oczekiwaniami, tak komentują to ekonomiści PKO BP, choć w skali roku widać już hamowanie wzrostu konsumpcji, a to prawdopodobnie przez galopujący wzrost cen. Dziś ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wczoraj uczestnicy rozmawiali m.in. o cenach prądu. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości. Trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii. To komentarz Małgorzaty Kozak z Urzędu Regulacji Energetyki. A to właśnie ten urząd decyduje o wysokości taryf dla gospodarstw domowych. Mają to jednak nie być podwyżki rzędu 40%. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro o poranku kosztuje 4,62, frank szwajcarski 4,25, dolar 3,93, a brytyjski funt 5,38. Za oknami dzisiaj chłodno w Białymstoku i w Lublinie, tutaj od 10 do 12 stopni. Pozostała część kraju maksymalnie w ciągu dnia od 14 w centrum po 16 na zachodzie. Słonecznie, przejściowe zachmurzenia i możliwe opady deszczu w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz w Łodzi. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy już mnie słychać, czy pani redaktor nie jest zdenerwowana? Bo... Ja pana słyszę, ale pan się nie rusza, bo pan jest przez telefon. O, już pan nie jest przez telefon. Jestem. O, jestem. Znaczy może jest pan przez telefon, a już się pan rusza. Więc i słyszę, ruszam i widzę. Się. Porozmawiamy oczywiście o technice dostawienia trzeciej nogi, ale najpierw, jeśli państwo i słuchacze, i pan i słuchacze pozwolą, o sprawach europejskich. Otóż za 2 godziny z małym hakiem w Trybunale Konstytucyjnym ma rozpocząć się ocena zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Jeśli rozprawa odbędzie się i usłyszymy, że wybrane przepisy traktatu nie są zgodne z konstytucją polską, to co dalej? Zmieniamy konstytucję, dążymy do zmiany traktatów, czy jest jakaś trzecia droga? To jest dyskusja, która w tej chwili toczy się nie tylko w Warszawie, ale w wielu stolicach europejskich. Bruksela, instytucje europejskie z niepokojem patrzą na falę tego rodzaju oświadczeń Trybunałów Konstytucyjnych bądź innych ważnych instytucji. We Francji to była na przykład Rada Stanu, które kwestionują zwierzchnictwo prawa europejskiego i kwestionują na przykład zwierzchnictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak się stało w przypadku Francji, która podważyła bardzo ważny wyrok TSUE w sprawie przechowywania danych osobowych we Francji, i teraz w kampanii prezydenckiej część polityków, to ważnych polityków, kwestionuje, czy żąda tak naprawdę suwerenności. No dobrze, czy chcę powiedzieć, że to może otworzyć dyskusję o zmianie traktatów? O zmianie traktatów mówi się w Europie już od momentu Brexitu. Rozmaite środowiska, w zależności od tego, od swoich postulatów, taką dyskusję rozpoczynają. Natomiast oczywiście zmiana traktatów jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym, dlatego że jeden kraj może taki traktat zablokować. Pamiętamy, co się działo w przypadku traktatu lizbońskiego, pamiętamy powtórne głosowanie w Irlandii, pamiętamy wcześniej... No dobrze, pani proszę, przepraszam, ja będę pana troszkę przyspieszać, bo nie mamy wiele czasu. To jakie są te wyjścia dobre? Chyba jedno jakieś dobre jest. Najważniejsze nie jest to wyjście z Unii Europejskiej, prawda? Nie, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem wychodzenia z Unii Europejskiej i nasza partia Republikanie, myślę, zdecydowana większość Zjednoczonej Prawicy również. Natomiast przede wszystkim powinniśmy wrócić do przestrzegania traktatów europejskich. To znaczy nie możemy pozwolić na to, żeby rozmaite instytucje europejskie, choćby TSUE, czy Komisja Europejska, czy również Parlament Europejski, w którym mam zaszczyt zasiadać z woli wyborców w Polsce, żeby kompetencje, które nie są im przypisane w traktatach, zawłaszczały. No tak dobrze, ale jak to zrobić? W ostatnich kilkunastu latach. Jak to zrobić? Pan mówi, że nie możemy pozwolić, dopuścić. I co zrobić? Do tego potrzebna jest wola polityczna liderów europejskich, przede wszystkim szefów rządów. To oni muszą zapanować nad tym procesem zawłaszczania poza traktatowymi metodami kompetencji. To jest droga do kolejnych exitów. Pewnie nie do polexitu, natomiast z całą pewnością do wyjścia innych krajów, w których stosunek do integracji europejskiej jest znacznie gorszy, znacznie bardziej negatywny niż w Polsce. Tak jest na przykład na południu Europy. Wiemy, jakie są nastroje antyeuropejskie tak naprawdę w Grecji. Wiemy, że większość Włochów opowiada się na przykład za wyjściem ze strefy euro, co byłoby pierwszym krokiem do exitu. I nad tym musimy zapanować. Panie pośle, przepraszam, ale to jest taka odpowiedź publicystyczna, a mnie chodzi o polityczny konkret. Jest orzeczenie takie, jakiego się pewnie pan spodziewa i co dalej? Tak. Ja nie wiem, jakie będzie orzeczenie, po pierwsze. Po drugie, jeżeli takie orzeczenie, o którym pani wspomniała na początku, będzie miało miejsce, to nie będzie to żadne wydarzenie bez precedensu w Unii Europejskiej, bo podobne orzeczenie miało miejsce w Niemczech, gdzie Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe w podobny sposób się wypowiedział. Niemcy są dalej członkiem Unii Europejskiej, są w centrum integracji europejskiej. Nikt nie mówi o początku wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej. Panie pośle, Polska nie będzie płacić kar w związku z niezaprzestaniem wydobycia w kopalni Turów, co nakazał TSUE. Czy o te kwoty mogą zostać pomniejszone należne Polsce fundusze europejskie w przyszłości? Przede wszystkim, jak rozumiem, Polska będzie wykorzysta wszystkie proceduralne możliwości odwołania się do tego wyroku, czy wstrzymania tego orzeczenia. Ono jest bez precedensu. Dotąd nigdy nie stosowano kar finansowych w przypadku orzeczenia zabezpieczającego, a nie ostatecznego wyroku, który mam nadzieję zapadnie do końca tego roku. TSUE niestety takimi absolutnie niewykonalnymi orzeczeniami, bo przecież to jest absolutnie niewykonalne, żeby Polska zaprzestała wydobywania węgla i produkcji energii elektrycznej dla kilku milionów gospodarstw domowych. TSUE podważa swój autorytet. No dobrze, ale co Polska może zrobić w momencie, kiedy TSUE nałożyło takie zabezpieczenie, teraz nałożyło kary? I czy jest jakiś mecenas, który by Polski bronił, który by negocjował TSUE? Czy TSUE już jest tą instancją ostateczną? Ja nie jestem w zespole, który tą sprawą się zajmuje. Taki zespół działa oczywiście w ramach polskiego rządu. Natomiast z całą pewnością musimy wykorzystać wszystkie kroki proceduralne, żeby tej kary nie zapłacić. Choć trzeba to jasno powiedzieć, będzie to oczywiście trudne. I może się tak zdarzyć, że za kilkadziesiąt dni, za miesiąc, dwa Unia zacznie rzeczywiście tę karę odliczać od środków, które miały być naszemu krajowi przekazane, choć jednocześnie mniej więcej w tym samym czasie powinien zapaść ostateczny werdykt w tej sprawie i mam nadzieję, że nasza reprezentacja prawna przed Trybunałem będzie na tyle skuteczna, że tę sprawę wygramy. Panie pośle, a jak to jest z tą trzecią nogą, którą pan chce dostawić do koalicji rządowej? Czy pan widzi tę koalicję jako stół, stołek, bo trzecia noga w przypadku innych tworów byłaby raczej czymś, co przeszkadza? Stołek to jest słowo, które się źle kojarzy w polityce. No ale też trochę chodzi. Ale troszkę chodzi o stołki, czy nie? Zjednoczona Prawica była tworzona przez trzy środowiska od samego początku, od 2014 roku, kiedy była powoływana. Ja byłem również przy narodzeniu Zjednoczonej Prawicy i nasze środowisko, które jest w tej chwili reprezentowane przez partię Republikanie, było niezwykle aktywne przez ostatnie 7 lat w ramach Zjednoczonej Prawicy. Po wyjściu Jarosława Gowina, jego najbliższych współpracowników, to my jesteśmy w sposób naturalny kontynuatorem, również od strony prawnej, bo jak pani pewnie wie, nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, wygraliśmy z Jarosławem Gowinem rozprawę przed sądem apelacyjnym w Warszawie o to, kto jest prezesem w porozumieniu, tak, ale my nie chcemy... Pan już to mówił kilka razy, że pan uważa, że Republikanie są naturalnym kontynuatorem porozumienia. To w takim razie czym kontynuatorem jest to porozumienie, które jest? Nie w koalicji, ale jest. Jarosław Gowin ma prawo podejmować własne decyzje. Jestem krytyczny wobec tego, co on robi przez ostatnie półtora roku. Moim zdaniem świadomie dąży po prostu do zapisania się do Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo przy jego braku potencjału wyborczego w tej chwili i też niewielu posłach, którzy z nim zostali, w bardzo niewielu strukturach, nic innego mu nie zostaje. No i uważam, że to jest po prostu zdrada wyborców, którzy głosowali na nas. No dobrze, ale czym jest porozumienie? Już go nie ma? Już go realnie nie ma, porozumienia? W terenie praktycznie większość, zdecydowana większość działaczy odwróciła się od Jarosława Gowina. I trudno się im dziwić, oni wchodzili do partii, która była elementem Zjednoczonej Prawicy, nie zapisywali się do partii obrotowej, jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe, nie chcieli budować z Lewicą i z Platformą Obywatelską jednego bloku opozycyjnego przeciwko prawicowemu rządowi, a to dzisiaj chce robić Jarosław Gowin. A kiedy pan tak znielubił Jarosława Gowina? Bo państwo są razem bodajże od 2014 roku. Byli razem. Znaczy, że jesteśmy razem. Razem to jestem z moją żoną. Polska natomiast razem była. Była taka partia, współpracowaliśmy, prawda? Współpracowaliśmy od 2013 roku. A, od 13 nawet. I był pan wiceprzewodniczącym. To prawda, Polski razem. Konwencji Krajowej, i ta współpraca, szczególnie w pierwszej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy, przebiegała bardzo dobrze. Jeżeli pani mnie pyta o taki konkretny moment, to uważam, te relacje zaczęły się psuć wewnątrz naszej partii po wyborach, ostatnich wyborach parlamentarnych, które dla pana posła Gowina skończyły się jednak porażką, bo on wszedł do Sejmu, ale z bardzo słabym wynikiem. Moim zdaniem wtedy podjął decyzję o tym, żeby zmienić obóz polityczny po raz kolejny. To jest pytanie o jego wiarygodność, to już jest pytanie do wyborców, którzy będą głosować w kolejnych wyborach parlamentarnych. Czy człowiekowi, który tak często zmienia obozy, można zaufać? Ale być może znajdą się wyborcy, którzy odpowiedzą tak. Natomiast ja byłem... A panu można zaufać? Czy panu na przykład może Jarosław Kaczyński zaufać? Ja byłem odpowiedzialny za to, żeby jak największa część mojej partii Porozumienia pozostała w Zjednoczonej Prawicy, bo na to się umawialiśmy z naszymi wyborcami. Panie prezesie, mamy niewiele czasu, więc teraz konkrety. Czy panu może Jarosław Kaczyński na tyle zaufać, by zarekomendować pana na stanowisko wicepremiera po Jarosławie Gowinie, na stanowisko ministra rozwoju, co byłoby naturalne, jak dzisiaj w innej rozgłośni mówił Gowin? My mamy w tej chwili, toczymy w tej chwili negocjacje z Prawem i Sprawiedliwością i konkretnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Rozmawiamy głównie o kwestiach programowych. My zgłosiliśmy szereg propozycji legislacyjnych, które mają wzbogacić Polski Ład. Zgłosiliśmy również... Dobrze, chce pan być wicepremierem? Panie doktor, to będzie rozmowa na samym końcu naszych negocjacji. Ale czy pan chce? Dzisiaj mamy kolejne spotkanie w tej sprawie. Nie potrafię pani powiedzieć, jakie będą ostatecznie rozstrzygnięcia co do odpowiedzialności. Ale czy pan ma wolę, panie prezesie, czy pan ma taką wolę? Bo kiedyś miał pan propozycję bycia ministrem i pan nie miał woli. Panie redaktorze, miałem propozycję bycia ministrem i ona była związana z koniecznością odejścia z Porozumieniem i uważałem, że nie mogę być nielojalny wobec moich kolegów i wtedy odmówiłem. Jarosław Gowin być może o tej sprawie nie chce pamiętać, że zachowałem się wobec niego wtedy bardzo lojalnie, a więc mu publicznie o tym przypomnę. Jarosław Gowin nigdy takiej propozycji rządowej nie składał, to jest nieprawda, dementuję jego słowa w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o podział jesteśmy po czasie. W tej chwili ilu ministrów chce kolegialnie, ilu ministrów chcą Republikanie? I my z całą pewnością jako zarząd i Rada Krajowa Republikanów podejmiemy w tej sprawie decyzję. Co do personaliów. Ilu ministrów? Wiem, że jestem po czasie, zaraz mnie ktoś tutaj skróci o głowę, ale ilu ministrów chcą Republikanie? Panie doktorze, proszę wybaczyć, ale nie będziemy negocjować z naszymi partnerami z Prawa i Sprawiedliwości za pomocą mediów. No jakże mi przykro. Słuchaczom też wobec tego kończymy tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Adam Bielan, Partia Republikańska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność, a i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany.